surrender to the sound. Club Nouveau by Tiësto. Patriot. We'll be right back. Het is vrijdagavond. Welkom, ik ben Tiësto. En je luistert hier naar mijn eerste show op Radio 538. Voortaan selecteer ik in Club Nouveau de allernieuwste platen voor je. Je hoort een Tiësto Classic en in 15 Minutes of Fame geef ik een beginnende DJ de kans om door te breken. Deze week is dat DJ Finn. De volgende remix is van David West. En dat is een DJ die moet je niet te veel drankjes geven. Want als hij een paar drankjes op heeft, voor je het weet staat hij dan naakt op de draaitafels. Dat is al een paar keer gebeurd met hem in Zweden. En dat is echt heel grappig om te zien. Dit is Headstrong featuring Tip Lazy, The Truth. Yeah. Houston met Beautiful. En daarvoor Mac featuring Dino. En Feels Like Home in de Marco V remix. De volgende track is voor mij heel erg speciaal. Ik heb hem al jarenlang in mijn platentas zitten. En ik heb hem ook nog gedraaid op de allereerste Sensation White. Toen had ik hem net een paar weken af. En het is een echte classic. Mijn remix van Delirium en Silence is de Tiësto Classic van deze week. Tiësto, Tiësto, classic, classic. Heaven holds Een hele vette clubhit op het moment. Arnold Kost en Arias met Magenta. Daarvoor hoorde je KH met Deep Inside in de Delano en Crockett remix. En Chris Lake met Carry Me Away. Elke zaterdagavond kun je van 8 tot middernacht luisteren naar Dance Department met Dennis Ruijer. En vanaf morgen hoor je daar elke week Tiësto's Tune of the Week. Een plaat waarvan ik denk dat het wel eens een hele grote hit gaat worden. Quest en The Fall in de Richard Durand remix. En als laatste Arctic Quest en Strings and Guitars. Het eerste weekend van juni treed ik weer op in het Gelredome in Arnhem met mijn Elements of Life show. En de komende maanden houd ik je hiervan op de hoogte in Club Nouveau. Over enkele minuten een supergoeie remix van The Killers. Surrender to the sound. Club Nouveau. twee van mijn favoriete producers, Gabriel en Dresden. En dit was een remix van The Killers, Read My Mind. De volgende DJ ging naar de Winter Music Conference in Miami en ontmoette daar DJ Paul Okafold. Ze raakten aan de praat en gingen vervolgens samen de studio in. Dit is zijn eigen track, Tone Depth met Aura. We'll be right back. 538. En Di Ramirez, Colombia Soul. En daarvoor Mark Marginet met Trositos de Navidad. Zometeen DJ Finn in 50 Minutes of Fame. Maar nu eerst de remix van Stretch and Burn van Tom York, The Eraser. thinking you can't feel what you're feeling. You could be anyone. And see. Born en Ares in de Maxims remix. En een zangeres met wie ik al vele malen gewerkt heb. Kirsty Hawkshaw, Miss Tanisha en Outsiders in de Cosmic Gate remix. 15 veel bedroom DJ's dromen ervan om hun slaapkamer te verruilen voor een club met een uitzinnig publiek. In 15 Minutes of Fame laat ik elke week een DJ horen die een hele goede demo heeft opgestuurd naar mij. Deze week een DJ uit IJsselstein die op zijn 14e begonnen is met draaien. DJ Finn. 15 minutes of fame.

15 Minutes of Fame van DJ Finn. Wil je ook een demo opsturen? Kijk dan voor meer info op radio58.nl bij Club Nouveau. Club Nouveau. Club Nouveau. Club Nouveau. Club Nouveau. Like the Yesto. Deze plaat doet het altijd goed in de sets. Soleil met Impressed. We zijn bijna aan het einde van de uitzending. En elke week eindig je Club Nouveau met een bijzondere remix of bootleg. En dit keer is dat een plaat die origineel verscheen in 1998. Het is de 2007 remix van de Belgische DJ Yves de Ruiter, Feel Free. We'll be right back. Steve de Ruiter, Feel Free. Een mooie plaat om deze uitzending mee te eindigen. Het zit erop, de eerste uitzending van Club Nouveau, hier op Radio 538. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je er volgende week weer bij bent. 10 uur, Club Nouveau, bij Tiësto, op 538.